no ano ang type B. Ay, ano pa po nyo, eh. Ay, trako mo, ay, halikan nyo. Ay, mo, tamo na ako. Wala. Well,